Welkom in het tweede uur van Jazz Meeting. Dat was het nummer About Forever and a Half Live van de CD Live in een Alphen uit 2019 van gitarist Richard Hallebeek. Twee composities zijn van hem, twee van bassist Frans Vollink en drie van Jeroen van Helsdingen en één van de Zweedse toetsenist Lalle Larsen. Wat kan ik er nog meer van zeggen? De band bestaat uit Richard Hallebeek, Frans Vollink, Niels Voskuil en Jeroen van Helsdingen. Dus een hele mooie cd van Richard Hallebeek. We gaan verder met de Obsessions. Efraim Trujillo, Jeroen van Helsdingen, Sven Schuster, Victor de Boom met het nummer So Groovy. Thank you. to set you free. If you really wanna be, he'll set you free. Who the sun sets free is free indeed. Jesus came to set you free. If you really wanna be, he'll set you free. He can set you free indeed, if you really wanna be. No time for games, you see, healing from the pain and misery. You gotta give your life to Christ, he's the one who paid the price, the true sacrifice. Till the sun sets free, it's free indeed. Jesus can set you free. If you really wanna be, he'll set you free. Who the sun sets free, it's free indeed. Jesus can set you free. If you really wanna be, he'll set you free. How cool is romance? is a rainbow. How cool is the sax? Out of the Blue van de Toon Roos Quartet. Toon Roos is een jazzsaxofonist en componist. Zijn internationale carrière begon in 1984 op het North Sea Jazz Festival. Daarvoor, ja, dat heeft u waarschijnlijk al gehoord. Dat was onze Rotterdamse dichter Jules Deelder. Helaas is hij 19 december overleden van het vorig jaar. Samen met Boris van der Lek met het nummer How Cool. En in 2018 zijn zij dus al meer dan 30 jaar bij elkaar. En traden ook geregeld op. Sinds hun ontmoeting op de roemruchte Boulevard of Broken Dreams. We hebben ook nog kunnen luisteren naar Free Indeed van Acid Jazz met gitarist Keith Williams. Ja, en we begonnen met de Obsessions So Groovy. We gaan weer naar een saxofonist luisteren. Tineke Postma Quartet met A Walk. Zij toert sinds 2003 internationaal als bandleider en als gast bij vele internationale bands. Ook diverse prijzen gewonnen en in 2015 ook de Buma Boy Edgar Award. We beginnen dus nou met Tineke Postma Quartet A Walk. Thank you. The Way She Looks van de cd Stranger Than Paranoia. Ja, saxofonist, componist, organisator, bandleider van de Paul van Kevenade Quintet. Hij kreeg in 1999 een oeuvreprijs voor de Boy Edgar prijs. 2007 een koninklijke onderscheiding voor bewezen diensten. Daarvoor de Italiaanse jazzpianist Enrico Pieranunzi en de Italiaanse saxofonist Rosario Giuliana met het nummer Isfahan van de cd Duke's Dream uit 2017. Daarvoor de bekendste fusion band en meervoudige Grammy Award, opgericht in 1977, de Yellow Jackets met het nummer Golden State. En begonnen met het Tineke Postma kwartet A Walk. We gaan eruit met zijn gitaarvirtuoos Frashant Aswani. Wij hebben hem 22 november nog gezien in de Baked Potato. Het nummer heet Brainburn. Tot volgende week woensdag van 7 tot 9. Tot jazz!